en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 19 graden. Binnen zit Mieke van der Wij. Yes, she can. Opeens zag ik het met grote letters staan op de achterkant van een pand waar je met de trein vlak langs rijdt als je Amsterdam CS nadert. Yes, she can. Briljant in al zijn eenvoud. Is dat niet te lang een slogan? Of heb ik iets gemist? Goedenavond, hartelijk welkom bij Het Oog. We blikken zometeen vooruit op de Spelen met Simon Cooper, een Parijzenaar met een frisse blik, en met Nora Veerman. Zij gaat morgen letten op de outfits die de atleten dragen bij de openingsceremonie. En er zijn hele bijzondere bij. We hebben ook aandacht voor Soedan. Het Rode Kruis startte een campagne voor vergeten crisissen. En Soedan is daar één van. En dan was er ook nog veel nieuws vandaag over drugs. Maar eerst het nieuws van donderdag 25 juli. Afgelopen nacht sprak de Amerikaanse president Joe Biden het volk toe van achter zijn bureau in de Oval Office. My fellow Americans, I'm speaking to you tonight from behind the Resolute desk in the Oval Office. Hij geeft het stokje door aan de nieuwe generatie. Was zijn uitleg waarom hij niet doorgaat als presidentskandidaat. So I've decided the best way forward is to pass the torch to a new generation. Later kreeg hij bezoek van de Israëlische premier Netanyahu, die hem bedankte voor de steun tijdens al die actieve jaren als politicus. I want to thank you for 50 years of public service and 50 years of support for the state of Israel. Maar complimenten of niet, de premier hoopt de Amerikaanse steun na Biden ook te behouden. Dus sprak hij net al met de zeer waarschijnlijke opvolger van Biden, Kamala Harris, en morgen met Trump. Afgelopen jaar zijn meer mensen om het leven gekomen door verdrinking, meldt het CBS vandaag. In totaal 139, 35 meer dan het jaar daarvoor. En dat is niet het enige. Uit cijfers blijkt ook dat het aantal kinderen zonder zwemdiploma van de lagere scholen toeneemt. En daar komt nog bij dat ongeveer 28% van de kinderen met een migratieachtergrond die heeft op dat moment geen diploma. En dat is slechts 5% bij de kinderen die geen migratieachtergrond hebben. Bij een zwemles in Amsterdam heeft deze moeder wel een verklaring. Dat het te duur is. Maar ja, ook voor kinderen met een migratieachtergrond geldt. Als je wil zwemmen en ook met de stranden en de kinderen. Ja. Dus ze willen zichzelf kunnen redden. Om het aantal verdrinkingen te voorkomen ziet deze vrouw dus maar één oplossing. Eigenlijk moeten ze het verplichten voor iedereen. Spanning in Deventer vanavond. Oh, oh, oh, oh, in Deventer zingen we zo. Wat gevoel hebben jullie over deze wedstrijd vanavond? Ja, echt spanning. Nou. Spanning. Ja, nu ja. Het was daar na 60 jaar wachten weer eens tijd voor Europees voetbal. Go Ahead Eagles speelde in de Conference League tegen het Noorse SK Brann. Ja, spanning, maar gezonde spanning deze keer, hè? Het werd een 0-0 gelijkspel, maar dat kon deze fan met toch al niet al te hoge verwachtingen niet deren. Maar dat maakt niet uit. We zijn trots dat we dit mee mogen maken. Dit maak je maar één keer in je leven mee als het goed is. Dit was Nieuws Vandaag in de media. En morgen staat er ook weer nieuws in de kranten. Die zijn alvast ingezien door Levi van Eck. Hoe het kleding- en schoenenmerk Nike telkens weer lukt om weinig belasting te betalen in Nederland is te lezen in Trouw. De distributie van alle schoenen die verkocht worden, pakweg 1 miljard, loopt via het kantoor van Nike hier in Hilversum. En dat bedrijfsonderdeel betaalt al jaren weinig belasting, blijkt uit onderzoek van de krant. De constructie is te ingewikkeld om in een paar seconden uit te leggen. Maar de krant doet dat wel, legt stapje voor stapje uit hoe verschillende onderdelen van Nike in Singapore, Panama en Nederland met elkaar verweven zijn en hoe er slim met kosten en winsten wordt geschoven. Een belastingwetenschapper noemt Nike een perfect voorbeeld van een bedrijf dat altijd wel weer iets nieuws verzint om op belasting te besparen. Het Nederlands Dagblad schrijft over een 20-jarige man die niet meer in een Duitse kerk mag werken als misdienaar en lector. De pastoor vindt zijn vrijwilligerswerk onverenigbaar met zijn baan bij de lokale radicaal-nationalistische partij AfD. Eerder dit jaar verklaarden de Duitse bisschoppen dat volksnationalisme en christendom niet samengaan. De gewezen misdienaar zegt op Facebook dat er sprake is van politieke discriminatie. Hij denkt aan juridische stappen. Over de strijd om het vrije grillen kunt u lezen in NRC. De zomerse barbecue in het park leidt in verschillende gemeenten tot discussies. In veel steden mogen mensen barbecuen in het openbaar, maar soms loopt de discussie hoog op. Zo klagen omwonenden van een park in Groningen over stank en afval. Nu de gemeente geen gehoor geeft, spannen ze zelfs een rechtszaak aan. In Heerlen wordt het buitenbarbecue juist gestimuleerd. Er zijn speciale grindplateaus aangelegd in het park waarop mensen hun gang mogen gaan. Heerlen is een arme gemeente, zegt een raadslid, en niet iedereen heeft de luxe van een eigen tuin om in te grillen. En dat het er in een kippenhok heet gebakerd aan toe kan gaan, dat wist u waarschijnlijk wel. Nu is ook bekend dat daar een reden voor is, schrijft de Volkskrant. Franse onderzoekers hebben voor het eerst de gezichtsuitdrukking van kippen bestudeerd. En wat blijkt, bij sterke prikkels gaan kippen blozen. Denk aan angst, maar ook aan blijdschap. Een kip met blosjes op de wangen is dus een blije kip. Maar loopt ze vuurrood aan, dan is de kip bang. De onderzoekers willen de info gebruiken om het dierenwelzijn in de stallen te verbeteren. De kip bloost overigens niet uit schaamte. Dat is echt iets voor de mens. Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten. Tu me dis, loin des yeux, loin du cœur. Tu me dis qu'on oublie le meilleur. Malgré les horizons, je sais qu'elle m'aime encore. Cette fille que j'avais surnommée Butterfly, ma butterfly. Dans un mois, je reviendrai. Butterfly, ma butterfly. C'est petit, tout petit. Pour deux cœurs où l'amour a grandi. Malgré ce que tu dis, tu vois qu'elle m'aime encore. Cette fille que j'avais enlacée. Butterfly. Malgré ce que tu dis, je sais qu'elle m'aime encore. Cette fille que j'avais embrassée. Butterfly, ma butterfly. Dans un mois, je reviendrai. Butterfly, ma butterfly. Subtiel einde toch hè, aan dit nummer. Butterfly van Daniel Gérard. Om alvast een beetje in de Franse sferen te komen. Ik zei het al, meerdere berichten over drugs vandaag. De politie maakt zich zorgen over levensgevaarlijke situaties door drugslabs in woonwijken. En de douane maakte bekend de grootste vangst van crystal meth ooit in Nederland te hebben gedaan. Goedenavond, Arthur de Bruyne, auteur van het boek De Mexicaanse Methode. Dag Mieke, goedenavond. Ja, het gaat om een partij crystal meth van meer dan 3200 kilo. 3200 kilo, dat is toch aardig wat, denk ik. Is dat nou een normale partij of is dit voor drugscriminelen ook een extreme hoeveelheid? Nee, dit is wel een aanzienlijke partij drugs. Dus de laatste echt grote vangst die dateert, als ik me niet vergis, uit 2019. Toen is er ongeveer 2500 kilo onderschept in Nederland. En regelmatig worden er wel kleinere partijen onderschept die uit het buitenland komen, met name uit Mexico. Op Schiphol bijvoorbeeld, op de luchthaven, maar dat gaat dan vaker om enkele tientallen kilo's. Ja. Maar dit zijn echt wel uitzonderlijke partijen. Ja. Ja, en deze komt uit Mexico? Deze komt uit Mexico, klopt. Veel meer is er nog niet over bekend, maar komt uit Mexico. En dat kunnen we mogelijk in verband brengen met het feit dat sinds een aantal jaren in Nederland duiken er Mexicaanse drugskoks op, die Nederlandse labs ook crystal meth komen maken. Die worden ingevlogen vanuit Mexico om die drug te maken in Nederlandse labs. En volgens mij zijn er daardoor zijn er samenwerkingsverbanden gegroeid en ontstaan tussen Nederlandse drugscriminelen enerzijds en Mexicanen anderzijds. Daardoor is het ook makkelijker om grotere partijen naar Nederland te halen. Naar Nederland en naar België. Want daar gaat jouw boek ook over, de Mexicaanse methode. Maar ik heb begrepen dat het juist het hele productieproces naar Nederland verplaatst was. Dan zou je zeggen, dan hoef je ook niks meer te importeren vanuit Mexico. Kijk, dat zie je ook in de cocaïnesmokkel bijvoorbeeld. Dat drugscriminelen dat die aan risicospreiding doen. Dus enerzijds worden cocaïneblokken en ook crystal meth wordt in kiloblokken, in sporttassen gestopt, in een container, gewoon afgewerkt naar Nederland en naar de havens in Nederland en België. Daarnaast wordt soms ook het half afgewerkt product wordt gesmokkeld. Bijvoorbeeld in het geval van cocaïne wordt de cocaïne verwerkt in Zuid-Amerika in dragere materialen zoals kledij of steenkool. En wordt dat zo, wordt dat dan in Nederland, in zogeheten cocaïnewasserijen, wordt die drug terug uit die dragere materialen gewonnen. Mm-hmm. En dat zie je ook in dit geval, want de partij die is onderschept, hè, dus die 3200 kilo. Volgens de politie gaat het om methamfetamine in poedervorm. Dus wel het eindproduct, maar nog niet in kristalvorm. En volgens de politie moet dat nog worden geherkristalliseerd of gekristalliseerd in een lab in Nederland. Ja. Die vondst werd vandaag bekendgemaakt, maar in maart is die al gedaan. Ze zijn pas afgelopen week vernietigd, die drugs. Dat kunnen we altijd pas melden, zegt de politie, als het vernietigd is. Want je wilt niet dat mensen daarnaar op zoek gaan. Gebeurt dat inderdaad? Gaan criminelen op zoek naar drugs die, als ze weten dat ze zijn onderschept? Dat is wel eens gebeurd, ja, zeker in, nogmaals, want je moet altijd teruggrijpen naar cocaïne. In cocaïne is al wel eens gebeurd dat criminelen in opslagplaatsen van de douane, in havens, dat die onderschepte partijen proberen terug te halen. Ja, dat klopt. Ja. Het was dus de grootste vondst tot nu toe, verdeeld ook in enorme brokken, hè, zag ik op de foto. Bestemd voor een bedrijf in Brabant, daar zou het dan kennelijk verwerkt worden tot een eindproduct, hè? Toch? Ja, wat jij zegt, ja. Ja, dan wordt het gekristalliseerd eigenlijk. Ja. Zou er veel zijn wat de douane nog niet ontdekt? Ja, geschat wordt, dat is toch in de cocaïne zo, dat geschat wordt dat ongeveer, dus het onderschept, in een gegeven jaar moet je het, de onderschepte kilo's moet je vermenigvuldigen, moet je maal 4 doen of maal 5 zelfs. Dus als in een gegeven jaar 100 ton of 100.000 kilo cocaïne wordt onderschept, dan gaat de politie er doorgaans vanuit dat 400.000 kilo, dat die wel door de mazen van het net is geglipt. Dus dat kan je in synthetische drugs, de smokkel, de invoer van crystal meth, zal het ongeveer hetzelfde moeten zijn. Ja, en dan dat andere bericht. De politie maakt zich grote zorgen over de veiligheid van burgers, omdat ze het aantal levensgevaarlijke situaties rondom die drugslabs het afgelopen jaar hebben zien toenemen. Geldt dat ook voor crystal meth labs? Klopt, ja. Vorig jaar zijn de crystal meth labs alweer toegenomen. Dus vorig jaar zijn er in Nederland 20 crystal meth labs opgerold. Het jaar voordien, in 2022, vond de politie hier 15. En voor 2018 waren van deze labs waren er nog maar nauwelijks in Nederland. En dat is weer al dus de bijdrage van die Mexicaanse koks die in Nederland echt een nieuwe tak van de synthetische drugsindustrie hebben opgetuigd. Dus je ziet die crystal meth labs echt toenemen, je ziet de smokkel steeds grotere partijen ook. Ik weet ook, we moeten er ook aan denken dat die partijen zijn veelal voor het buitenland bestemd zijn. Want Nederland en België zijn draaischijven in de internationale drugsmokkel. Is ook met cocaïne zo. Dus die wordt ingevoerd, die wordt uit Zuid-Amerika of in dit geval uit Mexico ingevoerd. En dan worden die partijen verdeeld naar andere Europese landen of zelfs Australië. Waar er veel meer crystal meth wordt gebruikt dan in Nederland en België. Ja, ook een rare omweg zeg. Van Mexico via Nederland naar Australië. Ja, de Nederlanders die voeren al, of Nederlandse drugsboeren, Nederlandse drugsproducenten, pillenboeren voeren al jaren pillen uit naar de hele wereld. Ja. Dus die smokkelroutes zijn er al, de samenwerkingsverbanden, de contacten. Is het eigenlijk maar is het logisch dat zich daar ook nieuwe producten aan toevoegen, nieuwe drugs. Ja. En dat die gebruik maken van bestaande smokkelroutes. Nederland heeft ook heel goede infrastructuur. Moet je niet vergeten, een van de beste wegennetwerken ter wereld. Dus al die drugsmokkel, die en zich, die lift mee met al die legale goederenstroom. Dus die is eigenlijk, het houdt allemaal heel, heel goed steken eigenlijk. Als je even bij stilstaat. Ja, de politie hoopt dat mensen melding doen als ze vermoeden dat er een drugslab in de buurt is. Wat kun je daarvan merken als dat zo is? En is dat bij alle drugslabs hetzelfde? Ja. Heel sterke chemische geur natuurlijk. Het hangt er een beetje vanaf van welke drug er in een lab wordt gebrouwen. Ecstasy, volgens experts, ruikt een beetje naar, heeft een beetje een anijsachtige geur. Terwijl de geur van amfetamine, oftewel speed, die is dan weer anders. Die is een beetje zuurder. Maar al sinds een heel sterke, vele labs geven een heel sterke chemische lucht vrij. En dat is alleen het geval als de afzuiginstallatie, als die niet goed in orde is, dan begint het heel erg te stinken. Ja. Maar je hebt ook labs waar het allemaal goed is opgetuigd. Die ruiken dan niet. Ja. Nou ja, de politie vermoedt dat het aantal incidenten toeneemt doordat er in kwaliteit en kennisniveau is ingeboet bij die producenten. Welke indruk krijg jij daarover? Je hebt veel mensen gesproken voor je boek. Ja, dat klopt. En dat is omdat de grondstof, voor de grondstof die wordt gebruikt voor crystal meth, BMK. Dat is een grondstof die overigens ook gebruikt wordt voor de productie van amfetamine. Dus nogmaals speed. Die grondstof, BMK, die is bij wijle echt overvloedig aanwezig in Nederland. Die is heel makkelijk beschikbaar. Die is daardoor ook goedkoop. Dus dan krijg je allerlei spelers, cowboys bijna, die instappen in de productie van die poedertjes en pilletjes. Dus die beschikbaarheid van die grondstof, ja, die werkt drempelverlagend voor veel spelers. Dus dan krijg je van die kleine lapjes, huistuin- en keukenlapjes, die in veel woonwijken ook worden opgezet. Ja. Dus het kan daarmee te maken hebben. Het zou daarmee te maken kunnen hebben. Oké. Hartelijk dank, Arthur de Bruyne, auteur dus van het boek De Mexicaanse Methode. Dankjewel. Keep it up, quench my desire. Jackie Wilson, hij ging ook steeds hoger zingen. Higher and Higher heette het nummer. Het Rode Kruis startte een nieuwe campagne voor vergeten crisissen. Onder de noemer Vergeten is menselijk, maar laten we mensen niet vergeten, wil het Rode Kruis aandacht vragen voor de situatie in 4 landen. In die landen stapelen rampen als natuurgeweld, klimaatverandering, schaarste en conflict zich vaak op en versterken ze elkaar, zegt het Rode Kruis. Een van die landen is Soedan, waar een burgeroorlog 10.000 mensen het leven heeft gekost en waar 10 miljoen mensen op de vlucht zijn geslagen. Over die oorlog schrijft mensenrechtenorganisatie Amnesty International vandaag dat wapens uit onder meer China en Rusland die burgeroorlog in Soedan gaande houden. Ik ga erover praten met Amna Naji. Zij is vicevoorzitter van de Soedanese gemeenschap Nederland. En met Harmen Sas, landendirecteur Soedan voor noodhulp en wederopbouworganisatie ZOA. Goedenavond allebei. Ja, ik zie jullie allebei op een scherm. Jullie zitten niet bij mij in de studio. Harmen Sas, wat is de kern van dat conflict in Soedan? Nog even kort. In 2019 was dictator Omar Bashir, die 30 jaar aan de macht was geweest, die is door een vredige revolutie is die afgezet. Waarna er eigenlijk een fragiele weg richting een burgerregering en burgerbestuur eigenlijk op gang kwam. Maar in 2 stappen, waarin steeds het leger een stuk macht terug zou moeten geven, is het misgegaan. In oktober 2021 is dat door middel van een coup-pleging gebeurd. En vorig jaar, 15 april 2023, zijn het leger en een paramilitair leger, wat dus eigenlijk een leger naast het officiële leger, wat in de Darfur-oorlog zo'n 20 jaar geleden is ontstaan. Die zouden moeten gaan integreren en die zouden macht moeten overdragen, maar die kwamen niet tot elkaar en die moorden gaan uitvechten. Die vechten elkaar gewoon de tent uit. En wat heeft dat voor directe gevolgen voor de bevolking? Ja, eigenlijk zijn alle systemen in het land plat komen te liggen. Hè? Er is de begonnen gevechten in de hoofdstad in Khartoum, waar miljoenen mensen op de vlucht zijn geslagen. Maar dat heeft zich uitgebreid naar de Darfur-regio, die nu bijna volledig onder controle van die paramilitaire RSF is. En waar ook berichten zijn van genocide-achtige praktijken. Communicatienetwerken liggen grotendeels plat. Banksysteem ligt voor het grootste deel van het land plat. Maar ook vruchtbare gebieden waar veel van de agrarische productie vandaan komt. Daar zijn mensen op de vlucht geraakt door het geweld wat zich steeds blijft verplaatsen in het land en doorgaat. Ja. Amna Naji, heeft u contact met familie en vrienden daar? Ja, ik heb regelmatig contact met aantal leden nog van mijn familie die nog blijven wonen in Omdurman. Dat is een gedeelte van Khartoum, de hoofdstad. Mm-hmm. En ook in andere gedeelten van Soedan. En wat hoort u van hen? Nou, afschuwelijke nieuws. Vanmiddag heb ik ook met één gesproken en die vecht naast de rebel force. Dus die geeft aan dat ze nu vertrokken van gedeelte van Omdurman. Dat is een derde stuk zeg maar, van de hoofdstad. En die zijn burgers aan het wegjagen, vermoorden. En ze proberen dat plek te veroveren. En daar zijn natuurlijk de burgers de slachtoffers van deze praktijk. Ja. Maar hoe leven zij nu? Hoe zien hun dagen eruit? Kinderen die gaan ook nu overdag. Want toen het allemaal begon, gingen de kinderen onder bedden liggen. En in kamers. Dus ze durven niet meer te spelen buiten sowieso. En op een gegeven moment gingen ook natuurlijk de moeders en de zusters met name ook schuilen onder bedden. Omdat ze bang waren dat ze dan door militairen meegenomen wordt. En gekidnapt wordt of gedwongen wordt tot seks. Noem maar op. Ja. Soms zeggen ook vrouwen heeft geen vijanden, maar dat is echt niet zo. Maar kunnen vrouwen dan gaan naar de naaste winkels. En de winkels zijn ook leeg. Nu zijn er heel weinig middelen. En die kunnen ze daar kopen en mee naar huis komen. Maar het is allemaal heel slecht, de situatie over het algemeen. Ja, want wat kunnen zij dan zelf nog doen om te overleven? Nou, ze helpen elkaar enorm. En in die zin vallen ook dood onderweg. Van een huis naar een andere huis gebeuren ook allerlei dingen. Mannen vooral worden gearresteerd en die worden gedwongen om aan te geven dat... Kijk, als zij door het leger opgepakt werden... dan moesten zij aangeven dat zij vechten naast de rebelvorst. En andersom ook. Dus in ieder geval, iedere iemand die wordt opgepakt... die wordt of gedood of gemarteld of ergens... naartoe gebracht waar onvoldoende aandacht is. Als men ziek zijn, krijgen ze geen medicijnen. Ja. Op de Facebook lezen we alleen dat die is overleden... en die is overleden en die is gedood. Dus er is niets in de Facebook van de Sudanese... maar een melding dat mensen zijn doodgegaan. Ja. Harmen, ja. Wat kan uw organisatie betekenen... in deze verschrikkelijke situatie? Ja, nou, we zijn enorm dankbaar dat wij als SOA nog zo'n 70 Soedanese collega's in het land aan het werk hebben. In verschillende delen, ook in de Darfur-staten, in het westen van het land, maar ook in het oosten van het land vanuit Gedaref. Wat wij nu met name doen is veel hulp aan van die interne vluchtelingen, waarvan er zo'n 8 miljoen in het land ontheemd zijn. En daarin, op dit moment is voedselhulp een enorm belangrijk onderdeel. Hè, omdat er zijn rapporten uitgekomen waarin wordt gezegd dat in deze periode meer dan 25,5 miljoen mensen voedselonzeker zijn. En in deze maanden ruim 750.000 mensen in de categorie hongersnood terecht zijn gekomen. U hebt daar 2 jaar gewoond, hè? Ja, klopt. En... dus tot het uitbreken van de oorlog. Ja, u kent daar misschien ook nog wel mensen. Ja, zeker. En ik heb ook dagelijks contact met mijn collega's via WhatsApp of als het doet. Ja. Mevrouw Nagy, kunt u iets doen vanuit hier, vanuit uw organisatie? Ja, we zijn toen vorig jaar, toen de oorlog uitbrak, 15 april... hebben we meteen ons een beetje weer verzameld. Want dat doen we dan heel snel. Zijn er mensen die ook daar heel veel kennis van hebben. En die weten ook hun weg makkelijk te vinden naar organisaties. Onder andere ook het Rode Kruis en Novib Oxfam en ICO. Dus we hebben geprobeerd om dan dat Giro 555 in te zetten voor Sudan. Mm-hmm. Maar toen werden we geïnformeerd. Dat de ramp in Sudan is onvoldoende. Er moet nog meer gebeuren om dan 555 in te zetten. Oh. Verschrikkelijk natuurlijk om zoiets te horen. Nou, nu ja, dat is inderdaad wel een beetje gek. Harmen Sass, is dat zo? 555 mag niet. Het is niet erg genoeg in Sudan of zo? Wat moet ik me daarbij voorstellen? Ja, het is niet erg genoeg, dat klinkt vreemd... omdat het de grootste humanitaire ramp ter wereld is op dit moment. Jawel, u hoort net mevrouw zeggen... dat er moet nog iets ergers gebeuren. Ja, nou, ik weet dat ook van vorig jaar... toen wij net geëvacueerd waren... en dat we inderdaad hoorden van die initiatieven... van Soedanese gemeenschappen in Nederland. Maar ja, het lukte inderdaad toen niet om dat voor elkaar te krijgen. Ja. En nu misschien wel, want er wordt dus weer opnieuw aandacht gevraagd... van het Rode Kruis, hè, die zegt van nou, we moeten dit juist niet vergeten. Kan dat een begin zijn? Ik hoop het van harte. Ja, ik hoop het van harte, want de getallen die zijn bijna voor ons niet te bevatten. Hè. Zoveel miljoenen mensen ontheemd, zoveel mensen in... hongersnoodcategorieën waarin gerefereerd wordt aan de beelden die we kennen uit Ethiopië van de jaren 80. Daar hoort alleen maar een massale respons en actie op. Ja. Nou schrijft Amnesty International vandaag dat die wapens uit China en Rusland die burgeroorlog gaande houden, hè? Ja, dat klopt. Nou goed, en niet alleen uit die landen, maar ook drones uit Iran komen er. Er komen wapens via Servië, via Turkije. Het is mevrouw, van overal komt het vandaan. Ja, mevrouw Nagy, wat weet u daarvan? Heel weinig. Wij krijgen eigenlijk het nieuws direct van de mensen zelf. En die kunnen soms hun eigen verhaal maken... of groter maken of klein maken. En van die wapens bedoel ik? Van de wapens. Komt dat inderdaad uit China en Rusland? Ja, China was altijd heel eerlijk geweest. Hij heeft ook al 30 jaar geleden, wie komt aan Soedan, komt aan ons. Ja. Dus de president al-Bashir of de voormalige president is een dik bevriend met de president van China. Ja. En dat was een hele duidelijk verhaal voor ons. We mogen niets erover zeggen. Of we worden in de gevangenis gegooid. Of we werden bedreigd dat onze familieleden die achter in Soedan blijven kunnen een of andere meemaken. Dus daarover mag je in Soedan niet praten. Nee. Moeilijke situatie lijkt me voor u, omdat u hier natuurlijk veilig bent en ja, uw familie daar zo leidt. Verschrikkelijk. Ja. Hartelijk dank, Amna Naji en ook Harmen Sas. Harmen Sas is van de landendirecteur van Soedan voor noodhulp en wederopbouworganisatie SOA. En mevrouw Naji is vicevoorzitter van de Soedanese gemeenschap Nederland. Dank jullie wel, allebei. Met Libre. Ja, morgen dus die Olympische Spelen. Ze gaan beginnen tot en met 11 augustus. Meer dan 10.000 topsporters uit 206 landen komen in actie. Goedenavond, journalist, schrijver en Parijzenaar Simon Cooper. Bent u daar? Ja. Schrijver van het onlangs verschenen boek Parijs Nu. Al enige opwinding bij u voor wat er komen gaat? Nou, best wel, want ik was vandaag met mijn kinderen bij 7 tegen 7 rugby. Want een aantal evenementen zijn al begonnen. En het Olympisch Stadion staat de France zat helemaal vol. En mensen hadden er zin in. Het was eigenlijk heel vrolijk. Fans uit allerlei landen. En de metro, nieuwe metrostation werkte perfect. Dus ja, het maakte me heel optimistisch. Ja, dus je merkte er toch wel veel van in de stad. Wat? Behalve dan die metro niet zo goed. Nou, dat nieuwe metrostation. Nou, dit is een hele nieuwe lijn. Lijn 14 is verlengd en dat is best wel spannend. Maar in de stad waar ik woon merk ik er niet zoveel van. Je ziet hier, ja, de cafés zijn bijna leeg. Er zijn minder mensen dan normaal. Dus in grote delen van de stad merk je helemaal geen Olympische stemming. Als je naar de rivier gaat, dan zit het helemaal dicht. Het is een soort Berlijnse muur en daar raken mensen heel geïrriteerd van. Ja. Ik begreep dat er nog duizenden hotelkamers en Airbnbs te huur zijn. Hoe komt dat? Want de verwachting was toch dat het allemaal... Het was allemaal verschrikkelijk duur en het was allemaal vol... en je kon er nu meer bij en nu is het opeens een heel ander verhaal. Nou, dit gebeurt bij de meeste Olympische Spelen en voetbal-WK's. Er worden heel veel bezoekers verwacht. Maar wat je ziet is dat de mensen die normaliter in juli naar Parijs komen... die haken af. Die denken, nou, het wordt allemaal duur en druk... dus ik ga deze zomer ga ik niet naar Parijs. Kijk, deze tijd van het jaar zit normaliter vol toeristen... En die zijn er nu amper. Er komen alleen Olympische bezoekers. Die komen in de komende dagen natuurlijk steeds meer. Maar ik heb gelezen dat 90% van de kaartjes zijn verkocht aan Fransen. En heel veel van die Fransen die wonen of in de regio... of die komen een dagje logeren bij familie en gaan dan weer naar huis. Ja. Dus ja, de hotels die zijn heel boos. Nee, maar in het begin waren er toch berichten... dat die hotelkamers gewoon er niet meer waren en dat ze heel duur waren. Ik heb het idee dat die hotels hun prijzen veel te snel heel hoog hebben gemaakt... en uiteindelijk blijven ze ermee zitten. Klopt dat? Ja, ik bedoel, mensen vinden het heel spannend van de hele wereld komt naar Parijs, dus ze gaan het zo duur mogelijk verkopen. Ja. En de Airbnbs die zijn ook heel erg in prijs gezakt. Dus als je een jaar geleden zo'n Airbnb hebt genomen, heb je veel meer betaald dan als je nu zou betalen. Ja, je moet er nu juist heen gaan en lekker naar een lege Louvre, toch? Ik zou doen, nou, zodra je een beetje in de buurt van de rivier komt... en Louvre zegt naast de rivier... dan zitten deze dagen helemaal dicht in verband met de openingsceremonie morgen. Ja. Ik zou volgende week naar het Louvre komen. Volgende week naar het Louvre komen, ja. En het is natuurlijk ook zo dat veel Parijzenaars nu op de campagne zitten, toch? Ja, dat is elk jaar zo. Zeker na Bastille-dag, dat is de nationale feestdag op 14 juli. Dat is eigenlijk het startschot van de vakantie. En daarna loopt de stad heel erg leeg elk jaar. En nu waarschijnlijk nog meer dan normaliter. Zou je zeggen dat het een Parijsfeest is of een Frans feest? Het is toch een wereldfeest? Ja, maar, nou ja. Oké, een wereldfeest, goed. En Macron? Maar ik heb gelezen dat de helft van de kaartjes in de regio zijn verkocht. Dus, dus de helft van de mensen die je ziet zitten, die komen van hier. Ja, nou, ik heb ook een kaartje. Gefeliciteerd. Ja, voor één avond volgens mij bij atletiek. Maar ik vind het wel heel leuk om er toch bij te zijn. Om het een keer mee te maken, die sfeer. Huh? Ga jij er ook heen? Zeker. Ik heb met het gezin hebben we iets van 5 of 6 kaartjes voor evenementen. Ik ga bijvoorbeeld naar Nederland-België hockey, daar ben ik heel blij mee. Ah ja. En is president Macron een beetje zichtbaar deze dagen? Nou, hij was voor ons journalisten heel zichtbaar, want maandag nodigde hij ons allemaal uit. De buitenlandse journalisten hier in Parijs en de bezoekers, de journalisten die al voor de Olympische Spelen waren aangekomen. Dus voor mij was het de eerste keer echt binnen de Élysée. Oh. En we mochten in de tuin een beetje kijken en er werd prachtig eten geserveerd. Je ziet wat een schitterend soort half paleis het is, een landgoed. En dat was voor mij best spannend. En hij gaf een hele mooie toespraak in het Engels. Vloeiend Engels aan de buitenlandse journalisten. Dus ja, je ziet hem overal. Ja, en hij probeert er ook politiek gewin uit te slaan? Zeker, al zal hij nooit meer herkozen hoeven worden. Want hij treedt in 2027 af. En hopelijk wordt hij dan niet, in mijn hoop, niet door extreem rechts vervangen. Wat best kan. Maar hij is inderdaad niet populair geweest de laatste paar jaar. En misschien had de Olympische Spelen hem kunnen helpen. Ja. Je weet het niet. Het hangt er natuurlijk ook een beetje vanaf hoe het zal gaan. Hè? Want de autoriteiten zijn natuurlijk toch ook bang voor aanslagen. Ja, dat is niet de grote angst. Ik heb het idee dat het qua transport allemaal wel loopt. Dat ze het in de hand hebben. Maar morgen is die openingsceremonie. Ik ga daar ook heen. En dat is natuurlijk heel spannend. Hij zei in het Engels, it was a crazy idea. En we hebben het toch gedaan. Daar was hij heel trots op. Maar ja, het is natuurlijk een soort lopende aanslag doelwit. Over de rivier. Dus daar zijn mensen heel bang voor. Ja, want hoe gaat het eruit zien? Heb je al een idee? In en langs de Seine, maar op boten las ik? Op boten, ja. De dansers die dreigen met staking. Dat is natuurlijk heel Frans. Dus misschien wordt er dan niet gedanst. Céline Dion en Lady Gaga die zijn blijkbaar al in Parijs gesignaleerd. Dus er wordt ervan uitgegaan dat zij zingen. En dat de plaatselijke trots Aya Nakamura... dat is een zangeres uit die in de voorsteden is opgegroeid... dat die ook zingt. En een heleboel atleten op boten... En ja, door het mooiste stedelijk landschap ter wereld. Dus als het allemaal goed loopt en morgenavond is het zonnig, niet te heet... dan is het echt de perfecte Parijsdag. Ja, nou, ik dacht dat Céline Dion ziek was, dat ze helemaal niet meer goed kon zingen. Dat kan ik niet beoordelen, maar wat ik wel heb gelezen is dat ze hier is. Oh, nou, en ze zingt in het Frans, hè, dus dat is ook heel belangrijk. Ja, en de Anna Nakamura, daar was ook nog gedoe over in het begin, toch? Dat ze niet Frans genoeg was omdat ze Afrikaanse roots heeft. Ja. Ja, haar familie komt uit Mali. Ze is volgens mij in Parijs in de voorstelling geboren, in elk geval opgegroeid. Maar inderdaad, extreem rechts maakte daar een groot punt van. Van ja, dit is niet echt Franse muziek. En ze zingt ook rap. En kijk, rap is een beetje Franse muziek. Wij denken bij Franse muziek nog altijd aan chansons, aan mensen als Jacques Brel en Edith Piaf. En dat wordt natuurlijk, dat is natuurlijk de traditie. Maar nu luisteren jonge mensen in Frankrijk heel erg naar Franse rap. Dat is hier heel groot. Ja, dus dat is allemaal. Daar heeft Macron zich in ieder geval niets van aangetrokken van die kritiek. Dat siert hem toch? Dat moet morgen blijken. Maar hij heeft in het voorjaar al gezegd dat hij Aya Nakamura er graag bij had bij die openingsceremonie. Ja, nou, ik verheug me erop en jij ook. Waar verheug je het allermeest op? Op die hockeywedstrijd? Ik verheug me heel erg op de openingsceremonie morgenavond aan de scène met mijn vrouw. Als het allemaal loopt, dan is het fantastisch. Ja, dat denk ik ook. En wij kunnen dat allemaal gewoon op de televisie zien. Simon Cooper, dank je wel voor je bijdrage en heel veel plezier morgen. Dank je. Ja. En naast alle aandacht voor de sport is er op de Olympische Spelen ook altijd heel veel aandacht voor de outfits die de sporters dragen. Tijdens het sporten, maar ook tijdens de openingsceremonie die dus morgenavond wordt gehouden op de scène. Nora Veerman is hier in de studio. Hartelijk welkom. Dankjewel. Ze is modeonderzoeker. Ze schrijft ook over mode, onder andere in de Volkskrant. Ja, dat belooft wat, hè, met deze Spelen in Parijs. Dat is toch van oudsher de modehoofdstad van de wereld? Van oudsher zeker wel. Ja. Nu niet helemaal meer zo, toch? In zekere zin nog steeds wel. Het grote modekapitaal zit nog steeds wel in Parijs. En daar zijn mede om die reden ook de grote presentaties en de grote shows natuurlijk. Dior, Chanel, Louis Vuitton, et cetera. Ja. Maar de echt nieuwe ideeën die komen tegenwoordig vaker ergens anders vandaan. Ja. Maar goed, je noemde net een paar hele grote modemerken. Zijn er veel merken die samenwerking zijn aangegaan met deze Spelen? Dat zijn over het algemeen niet altijd direct die hele high-end luxe merken. Dus niet allemaal per se de Dior's en de Chanel's, et cetera. Zeker Dior en Louis Vuitton hebben wel een rol in de Olympische Spelen. Want hun moederbedrijf LVMH is premium partner, de sponsor van de Spelen. Die organiseert onder meer een aantal outfits voor medailledragers, doosjes, medailles, et cetera. De medailles hebben ze ontworpen? En de doosjes, dat zijn echt Louis Vuitton doosjes? Vuitton doosjes, inderdaad. Ja. Krijg je die dan ook of niet? Nee, denk mij, ik niet. Dat vrees ik worden niet. Vast collectors items. Ja. En de outfits dus voor degene die doosjes dragen. Ja. Ja, dat doen ze ook. Ja. En dus gaan ze dan ook, laten we zeggen, dus outfits voor de sporters ontwerpen? Of niet? Dat doen ze niet. Dat doen eigenlijk deze hele grote luxe merken niet zozeer. Nee. Dat zijn eerder wat breder bekende merken. Zoals in de Verenigde Staten bijvoorbeeld Ralph Lauren. Ja, ja. Dat heeft van zichzelf natuurlijk ook al een wat sportieve twist. In Nederland Denham, een jeansmerk. Heel veel landen hebben hun outfits al gepresenteerd. Hè? Ja. Wat is je indruk? Kan je er in het algemeen iets over zeggen? Wel dat er. Ik moet sowieso zeggen dat over de laatste decennia heeft er wel een ontwikkeling naar wat meer informaliteit plaatsgevonden. Dus als je kijkt naar de Spelen van de jaren 70 bijvoorbeeld, dan zie je echt nog 90% in een blazer. Inmiddels zitten daar veel meer echt meer trainingspakken bij. Maar nu eigenlijk ook dit jaar meerdere spijkerbroeken. En eigenlijk outfits die je ook wel buiten op straat zou kunnen tegenkomen. Er is natuurlijk wel een verschil tussen outfits die mensen dragen tijdens het sporten en die ze dragen tijdens die openingsceremonie, hè? Ja, klopt. Ja, ik had het in dit geval specifiek over de openingsceremonie. Ja, precies. Maar, de outfit van Mongolië, die springt eruit, hè? Die wordt echt geprezen. Ja, absoluut. Ja. Wat is daar zo bijzonder aan? De outfits van Mongolië zijn ontzettend mooi gemaakt en zien er denk ik in verhouding tot heel veel andere outfits voor de openingsceremonie. Heel elegant, heel gedetailleerd uit. Het zijn outfits gebaseerd op traditionele Mongoolse kledingstukken, de dils. Dat is een soort kaftanachtig kledingstuk dat vaak tot net onder de knie komt. Met een asymmetrische sluiting, bloezende mouwen. Van zichzelf al een mooi kledingstuk, maar daar hebben de Mongoolse zusters Michelle en Amazonka hele meer moderne versie van gemaakt in mooi zilvergrijs. Ja. Uh, En daar wordt een vest overheen gedragen over die deals. En dat is helemaal geborduurd met goudkleurige garen. Ja. Dat is schitterend gedaan. Nou ja, volgens mij is er gewoon aan ieder kledingstuk urenlang gewerkt. Ja, 20 uur heb ik gelezen per totaal ensemble. Het lijkt wel een 19e-eeuwse baljurk wat dat betreft, hè? Ja, hoewel ik ze toch ook wel... Ja, maar qua gedetailleerdheid qua detail, en qua werk die erin... dat werk dat er helemaal in zit. Ja, en als je dan uniek, dus de outfits van Nederland ziet... dan steken die daar toch wel een beetje... ja... povertjes bij af, toch? Ja, ze zijn zeer alledaags. Juist, ja. Ja, ja. Praktisch. Ja, ze praktisch, absoluut. Ja, ja, dat zijn outfits van het Nederlandse jeansmerk Denham. En dat ging voor een meer workwear geïnspireerde outfit... van een donkerblauwe jeansbroek, een ecru jasje... en een kleine oranje halsdoek. Ja, dat is... in verhouding tot Mongoolse uniforms maakt dat wel wat minder indruk. Ja, op het eerste oog niet. Precies. En je zou dus zeggen, denim, jeans, dat is nou niet echt een stof die ik associeer met sport. Ja, nu heeft denim wel speciaal voor de Spelen een speciale sport-denim stof ontwikkeld. Kinetic denim. Ja. Die zacht en ademend en zeer comfortabel schijnt te zijn. Dus zo wordt de link met sport toch wel gelegd. Je kan dat ook kopen, hè? Je kan dat ook kopen, ja. Ik bedoel, iedereen kan het kopen. Het is niet alleen maar voor die sporters. Ja, nou ja, meestal zijn niet exact het uniformen zoals de sporters ze dragen tijdens de openingsceremonie te koop. Maar veel merken en ook wel denim inderdaad verkoopt een afgeleide van die uniforms op de eigen website. Ik zag er een, er staat, maak kennis met het ultieme symbool van Nederlandse trots en sportieve elegantie. En dan kun je dus zo'n jack kopen van denim, maar dat kost €500. Ja. Ik vind dat nou niet bepaald echt goedkoop, toch? Doen alle landen dat? Dat ze dat gewoon op de markt gooien, die kleding? Niet alle landen doen dat. En de landen die dat wel doen, pakken dat ook op verschillende manieren aan. Dus er zijn inderdaad landen die, zoals denim kiezen... voor kledingstukken die echt wel sterk lijken op wat de Olympische sporters zelf dragen. Mm-hmm. Maar als je bijvoorbeeld weer naar Mongolië kijkt... die heeft naast de kleding die wordt gedragen tijdens de openingsceremonie... een aparte merchandise-lijn die eigenlijk veel simpeler is... dan wat je tijdens die ceremonie gaat zien. Dat zijn gewoon t-shirts met een opdruk. Ja. En zijn er nog andere landen, bijvoorbeeld Frankrijk zelf... het al heel even over gehad, dat je zegt, hey, die hebben iets bijzonders. Dat viel mij op, of dat is mooi. Ja, ik vind zelf de kleding van het Tsjechische team wel mooi. Die hebben een hele mooie soort polo shirt aan met een prachtig kleurverloop en een lange jas met een soort een beetje schilderachtige vlekken erop. Uh-huh. Ja, dat vind ik zelf mooi gedaan. En de outfits van het team uit Haiti, ontworpen door designer Stella Jean. En die werkte samen met een schilder, Philippe Dodard, voor het ontwerp van de prins. En die zijn prachtig kleurrijk. En is het dus zo dat altijd echt gerenommeerde ontwerpers aan te pas komen bij het ontwikkelen van zo'n outfit? Nou, niet in alle gevallen, maar dat gebeurt zeker de afgelopen jaren wel vaker. Ja. Was dat vroeger niet zo? Alles moet natuurlijk ontworpen worden door absoluut. Iemand. Maar dat je er echt een groot merk aan verbonden is, bedoel ik. Ja, nou dat is eigenlijk vooral gestart in de jaren 60, 70... met de komst van bijvoorbeeld André Courrèges... die outfits voor de hele Olympische organisatie ontwierp. En je ziet vanaf de jaren 90 ook bijvoorbeeld Issy Miyake... die outfits bedacht voor het team van Litouwen. Dus hier en daar heb je af en toe wel een bekende ontwerper gehad die daar een aandeel in heeft gehad. Maar dat is de laatste 1 à 2 decennia zeker wel sterk toegenomen. Ja, ik begreep dat er ook nog wel kritiek was geweest, hè? De vrouwen van Amerika, Verenigde Staten. Ja, dat gaat dan inderdaad over de sportuniforms. Ja, dus de performance kleding, zoals je dat dan noemt. Die werd eerder dit voorjaar gelanceerd. Het gaat over een pakket sportkleding eigenlijk van Nike. En de kritiek die daarop kwam, die is er ook al vaker geweest... is dat volgens mij zijn het atletiekpakjes... voor de vrouwen een zeer hoog uitgesneden heup hebben. En dus ook heel weinig bil bedekken. En de pakjes van de mannen een broekje hebben dat gewoon tot halverwege de dij komt. Seksistisch vinden zeker veel oud-atleten die daar commentaar op hebben gegeven. En wordt daar dan iets aan gedaan? Op die kritiek is ook weer een reactie gekomen van huidige Olympische sporters. Die zeggen, ja, we kunnen als sporters wel degelijk kiezen uit verschillende kledingstukken. Dus we kunnen ook kiezen voor een broekje als we dat willen. Ja. Maar wat vooral opvallend is dat Nike deze zeer hoog uitgesneden outfit als eerste ensemble presenteerde van alles dat ze voor vrouwen in de collectie En dan was er nog iets wat een beetje tegenovergestelde is. Fransen die worstelen met een hijabverbod. Ja, dat is inderdaad een ander verhaal. Frankrijk staat het Olympische atleten niet toe om tijdens de openingsceremonie en ook later tijdens de Spelen een hijab te dragen. Frankrijk is interessant genoeg ook het, voor zover ik weet, enige land dat verbod hanteert. Dus dat hebben ze natuurlijk ook. Hè? Ze mogen geen keppeltjes, geen kruisjes. Dat is het gewoon de Franse regel. Dus dat trekken ze door naar de Spelen natuurlijk. Ja, klopt. En hoe gaat dat nu aflopen? Ja, dat is. Andere landen mogen dus de sporters, vrouwelijke sporters, wel met een hijab. Mogen dat wel? Ja. En in Frankrijk is nu, of er is in ieder geval heel veel kritiek op gekomen. Er wordt nu gezegd dat in ieder geval voor de openingsceremonie. Er is een Franse atleet die openingsceremonie met haar hijab wil bijwonen. Dat er nu tussen aanhalingstekens gezocht wordt naar een oplossing. Ik ben benieuwd. Dit is dus een hoop wat we kunnen gaan bekijken morgen. Hè? Absoluut. Toch wel weer spannend. Ja. Ik was ook nog die groenste Olympische Spelen. Ik dacht, die Nederlandse casual outfits zijn in die zin dan wel groen, dat ze ook gewoon gedragen kunnen worden als die Spelen afgelopen zijn. Ja, nou geldt dat natuurlijk in principe ook voor andere outfits. Het is maar net wat je draagbaar acht. En je kunt natuurlijk ook altijd iets laten vermaken. Ja, want ik begreep dat die sporters dat ook wel prettig vonden. Nou, leuk. We gaan extra opletten. Dankjewel, Nora Veerman, voor je komst en je verhaal. We zijn aan het eind gekomen van de uitzending. Morgen is er weer in. Dan zit hier Simone Wijmans. Dag. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette. Und ein letztes Glas im Stehen. Onvoldoende voor rekenen? Het vermindert de kans van uw kind op een succesvolle toekomst. Het Nederlands Mathematisch Instituut leert uw kind in 12 weken foutloos rekenen. Gun het uw kind. Ga naar foutloosrekenen.nl. Nu te zien in Keramiekmuseum Prinsessenhof. Porseleinkoorts. Het witte goud van Madame de Pompadour en Augustus de Sterke. Ontdek de oorsprong van Europees porselein. Een verhaal vol intriges. Internationale topstukken, extravagant en van ongekende kwaliteit. Voor het eerst te zien in Nederland. Stap binnen in het Centraal Museum in Utrecht en ontdek kunstwerken van alle tijden. Dwaal door verschillende themazalen vol mode, kunst, design en stadsgeschiedenis. Het Centraal Museum. Laat meer zien. Porseleinkoorts. Nu in Keramiekmuseum Prinsessenhof in Leeuwarden. NPO Radio.